آنچه کش کردید منت بکردید از خیرات آن نزدتون منت بکردید یا لازم کردید بر خود نزدید ها فا این الله یعلم مسلمان الله میدنن کنگا و ما رسولین من امصار نیست ستنگاران را خودم یاری دهنده ستنگاران را خودم یاری دهنده نیست آنچه که خط کردید و یا هم نداشت میکنید الله خوب عالم است که با خاطر چی کار کردید اجازه شده بود کسی کسی را دهن میکرد با خاطر نظر با زمین را تشت میکن اما نظر کنی نظر کنی اون نظر است به یه نوع نظر و همه نظر چشم خونده بود اما نظر کنی نظر و این الله یعلم حالا که نظر به یه چیز دیگری از او به چشم دادن نیست اما نظر کنی نظر کنی با آنچه که خرج کردید از خیرات اما نظر کنی یا لازم کردید بر خود من نزد نزد را تا این الله یعلم و الله تو آقاقه است نزد در واقع عزم را میگوید قصد را میگوید یا العزم على التزام شیء خاص قصد کردن یک شیء خاص در شریعت اسلامی التزام و طاعت متقربا الی الله تعالی نزد چی؟ التزام کردن لازم گردانیدن یک عمل با خاطر نزدیک شدن یا انسان با اخلاقی را نزدیکه یک عمل را چی میکنی؟ سر خود لازم میکنی که تا توسط از دو عمل با الله نزدیک شدی پس معنا مفهوم شد که نزد عبادت است چرا؟ طاعت است که واجب نیست در شریعت ما سر خود لازم میکنی که با واسطه از این دو عمل با الله نزدیک شدی سر خود لازم میکنی که هر شام دو رکعت نماز میکنی این اصل است سر خود لازم کرده که در سال یک بار با خاطر خداوند متعال من چی میکنم؟ یک نقصان را ذبح میکنم این هست و سر هر چی شما میکنم این سر ما لازم شد ما مکلفیت داریم که در رابطه با عمل بکنیم به نام نظر قاچاق قسم میشود اول نظر قربت است میگم نحوه لده علیه یا یوم الخمیس و خاطر خدا بر ما لازم بوده و به روز پنجشنبه روزه میکنم یکی نظر معصیت است لده که علیه هم اشرب و خم و خاطر خدا بر ما لازم باید شراب میمشن یه نظر است این نظر معصیت است یکی نظر مکروه است که نظر بکنم لده که علیه این اصومه که کل یوم خمیس و از خاطر خدا سرما لازم داره که هر روز پنجشنبه رو بودن بیرون این نظر مکروه هست زیر از آنها نمیتونه بیدی یکی نظر مباح هست که دوری که من قصد میکنم با خاطر خدا که پیاده میرم و کجا؟ و مسجد پیاده میرم و ایتگاه پیاده میرم و بیتوه شدید این مباح هست اول آمد در رابطه به یک نظری که بخاطر خوردن به خدا میشناد جواز دارد حضرت عمر رضی الله عنه آمد و گفت که یا رسول الله قصد کردم که باید من نظر بخوانم این که نماز بخوان در بیت المقدس بخوان از کاری که شما در شریعت جای داشته و بخاطر خدا شده باشه اون نظر جواز دارد و این کار شما کردن میکنه با وصف رسیدی احادیث را گوش بکنه که نظر کردن خوب نیست گوشش نکنید که نظر داشته باشه پیامبر خدا علیه السلام در حدیث که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه ان النبی صلی الله علیه وسلم انه نهی عن الناس پیامبر خدا علیه السلام مسلمانان را از نظر منع کرد و قال او انه لا یرد الشیء و اینما یستخرجو من البخیل نظر چیز را از خلال خدا از دست بکره نمی کند و جز از دست بخیلا بیرون نمی کند بخیلا است که نظر می کند اگر فلانه کار مشرع باید ما در رای خدا پیش نمی کنید اگر بچه هم آمه باید ما در رای خدا پیش نمی کنید اگر فلانه مشکل نحل شد باید در رای خدا یک حضر می کنید این نظرها نظرهای سکرمبر خدا نکنید و این دلیل میشه که تو کسی هستی بخیل و تو بخیل هستی همیشه معامله خدا را با شرط میکنی امام احمد اساس عمر بن شعیب روایت میکنه او از پدر و پدر کلانش قال لا نصر إلا في مقتربه وجه الله تعالى نصر جز در او اعمالی که رضامندی خدا در او بوده و در چیز دیگری نیست. معنا چی شد که یه حدیث رد میکنه او عقیده و فکر داده نظرهای پوچی در امان دانه نظر بیبی سای بست داده نظر شای اولیا هست است نظر بیبی دکچر بیبی دکچر برای بچه اونا میدن بیبی دکچر برای چی را ماز بیبی گفته دیگر بعد سوابش وقتی که شما می باشیم باید آباد است نه به خاطر خدا رو خیرات به خاطر خدا رو خون واجب پروردگار ثواب عزیز است رسول پاک پیامبر خدا خصوصی محمد برسان و فرزویا اکرام برسان و حضرت علی برسان و مادر فلان برسان و خود نبرسان قانونه جواز را اشکر بدهیم با عبادت به الله میکنیم و از الله تقرب که ثوابش به کل مسلمانان بدهید و کل مسلمانان بدهید نه به بنام کسی نمیکنید که حرام خوشکرده است این ناروست مونانه که از جا بردن شد به سر قبر اونجا ذبح میشود به سر قبر پخته میشود این به خاطر صد جزرهای هم حرام است که ما به خاطر که دیگر را تدخیم بکنیم برای اصلاحش هم بنام در اونجا نمیده من را یافتی رو بکنم و ما انتبت و من نفر از این آنچه خرج کرده از خیرات و نظر کن من نزد یا لازم کرده و خود از نزد که این الله یعلم مسلمان الله میدارم آن را و ما به ظالمین من انصار نیست ستمداران در خودم یا لیده هنده ستمدار در یا لیده هنده نیست ستمدار کیست منام خیر الله نظر کنند این تو تو صدقات قرآن ما شما را تعریف چی دارد؟ و خیرات دارد ما شما باید انفاق بکنید یا اگر خودتون چه کمانه میشن حتما با شما با تدیر بیاد یا در حال خود را انفاق بکنید یا قرار از یک باید نگاه میکنید که نه میشن نه باید خیرات بکنید از آن خدا ولی خیرات رو میکنیم چون تو خیرات بکنید الله میگه این تو صدقات و نعیم مالیه اگر با شما کردید صدقات خود را پس بهتر است و نعیم مالیه بهتر است و این تو فوها و کردن هم کنید آن را و تو حلق و خرابه آن را برای کشیدان و بینوایان و هو خیر لکم پس این بهتر است برای شما شریعت چی که از دو صدقات را جواز دارد هم علنا و هم فار و تعیین میشه در قرآن هم صدقاتی که پنهانی بوده باشد پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام در حدیث این میفرمد که سبعت یضلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله از نفر دلش پای عرش خدا جای میگیره یک از کسی که انفاق میکنه و دست راست که دست چپش نمیکنه اونو مردم دلش پای عرش خدا قرار میگیره به نام خدا کی انفاق بکنه حضرت جعفر صادق رضی الله عنه این مبارد در حیات خودش ایتو میکرد که نان بعد اشتار را پشت میکرد با پشت خانه های مساکین و کفرها میبردش در روزا که برای تقلبار میکرد با چالا کرد کنم همه تو میره دیگه شام که از خبر داشت باشد وقتی که وفات کرد مردم قبید که ایچ شش هفت خانه ای که همیشه زندگی خوب داشتن توسط از این مبارد بود همیشه گیر مفات داشت میکرد خوشش بکنید که در رای خداوند مکان ما شماشی بکنید انفاق رو میکنید ولی انفاق رو مجید باید باشد خود کودر باید باشد خود کودر باشد انفاق ما این رای کودتری هستن این رای کودتر هستن بعضی از دفعا ما انفاق میکنیم انفاق میکنیم با خاطر این تعلیم برای دیگران شد در اینجا با شما اشکال انفاق بکنید زمینه مساعد میکنید بر دست تعلیم زمینه مساعد میکنید برای دور شدن پروگرام های دینی انتشاف علوم اسلامی و تربیت کردن اولاد جور کردن مساجد جور کردن کلچک ها جور کردن شبخانه ها و مسائل خیریه این کارا را گردان با بالاشکار بکنه که دیگر را تعلیم بدیم کارا من جواب بودن جمعی اولا ما میکنه که آیت در شان حضرت اولاد صدیق و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه آدش و گیره غزوه که بود حضرت عمر رضی الله عنه نیمی از مال خود را آورد نیمی از مال آنچه که در خانه داشت نیمش کرد حضرت اولاد صدیق رضی الله عنه آمد کل مالش آورد کل مالش آورد تا پیامبر خدا را گفت که در خانه چی را مانده که رضای الله به پیامبر شما داشت هندو مردم آدر را به این باق میکردن الله میگه این تو صدقات و نعمی اخیه اگر آشکار کردید صدقات و خیراتون را پس بهترشون تعلیما برای امت و این تخفوها اگر پنهان کنید آن را و تو هم فقرا برای بینوایان بگذارید در اختیارش و هو خیر لکم آن بهتر است برای شما و یکفر عنکم من سیئاتکم دور سازد از شما بعضی از گناهان شما را من سیئاتکم بعضی از گناهان شما را دور میسازد خیلی ببینید که انفاق در رای خداوند متعال گناههای ما شما را محو میکند زیرا مسلمانها در حق ما چی میکنند دعا میکنند الله خیر بده و الله بما تعملون خبیر الله با آنچه که شما میکنید با او با خبر است یه سوال در ذهن انسان است، چون مردم خیلی قرآن و قرآن تدبیق نمی کنند، ولی ما شما قرآن افغان نمی کنید، خیلی مردم چرا برادرشان که کار اشتالا خودی می کنند؟ خوش کرده ما نکرد کار اصلا قرآن بگه اینی هست نینجا ما شما ششته چندین سر نخواه هست اینا نمونه تدبیق قرآن شما جامعه اصلا می شود می بینید شما شای سر اصلا نخواهی یک بار مطابق با این در قبول عمل بکنند خانمخواه من نوزه نتیجه می گیرد من نوزه نتیجه می گیرد الله می کنید رئیس علیه و خدا لازم نیست به تو هدایت نشان لازم نیست که تو خدا مکلف بداری که از من صاحب شان بدی ولکن الله یقی و نشا ولی الله هدایت می کنه کسی را بخواهد این هدایت توفیق می گیرد هدایت ها را ما خوانده بودیم یک از هدایت ها با نام هدایت توفیق است الله کسی را توفیق قناعت می کنند با یک عمل خوب بنام تو با تو این کار را خرش کرده نمی کنی لیس علیه را خدا نیست با تو لازم نیست با تو هدایت ایشان حتمی بینا باید بلا صاحب شد ولیکن الله را یک دیم ایشان الله هدایت می کنند کسی را خدا خواهد و نیک انتخاب خودش و ما تنفقو من خیرین و آنچه خرش کرده من خیرین از مال ولی انفسکو پس نفع آن با خود شما باز می کرده ولی انفسکو پس نه فقط خود شماست و ما تون که کنه این در تقا عوش الله و لایق نیست که خرص بکنه مال تون را این در تقا عوش الله نه در صد به خاطر رضا مندی الله و ما تون که کنه لایق و سزاوار نیست به انسان که پیسی خدا در جای خود کنه جفتش نگیره در رو جفتره این لایق و سزاوار به انسان آقا نیست الا ابتغاء وجه الله مگر اینکه خرج بکنه فقط به خاطر رضامندی الله برای رضایی که رضای الله خرجش بکنند و ما تنفقو من خیر و آنچه که خرج کردید من خیر از مال یوفا الیکم پورا رسانی در شرف شما برای شما ثواب آن یوفا الیکم ثواب آن پورا بوده برای شما داده می شود و انتم لا تظلمون و به شما ستم کرده نخواهد شد مال کم نمی شود الله بدبدله می دهد هم در دنیا و هم در آخرت ببینید که آیا مسائل انفاق ما در کجا این مال خود انفاق بکنیم قرآن این را ما دستور میده للفقرا انفقوا للفقرا خرج بکنید برای نیازمندان مالتان را برای نیازمندان خرج بکنید کی از اون نیازمند الذین احصروا فی سبیل الله آنان که در راه خدا بند کرده شدند در راه اونا خرج بکن احصروا فی سبیل الله کی است المجاهدون در راه خدا آنان که جهاد میکنند در حال اونها خط بکن او هم اولاد داره او هم زن داره او هم خانه داره کل شهره کرده بخاطر رضای الله تو میکارم برش کن که ما را در حق کرده کار باید بگید للذین احسی روحیس الذین احسی روحیس دلیل الله آنان که خود وقت کردن و تعلیم دین بر اونها خرش بکن ببینید اصلا که همه چیز خود اعلام میکنه چی گفت هستن؟ من میخوام دین یاد بگیرم برای چی یاد چی دید که به دیگران تعلیم شدن و اونا خرچش بود روی بهترین جای انفاق هستن الذین ارسلوا فی سبیل الله آنان که بند کرده شدن در راه خداوند متعال الذین ارسلوا فی سبیل الله آنان که در زندان ها به خاطر خدا به سر میبرن برای اونها خرچ بکنیم اینا کسی هستن که به خاطر الهی کلمات الله مبارزه میکنن در راه اونها و حل مشکلات اونها باید خرچ بکنن لا یستطیعون الله و نمی توانند سفر کردن را اگر سفر بکنه ستمگر می مانند اگر سفر بکنه علم می مانند اگر سفر کردن می کنه مقصود هستن بیچاره هستن لا یستطیعون الله و نمی کار کردن نمی تانند به خاطر حدت و عالیشان نمی و کار کردن نمی تانند سیاس که سفر کردن نمی تانند یکی از علما بود او بر یک نفر گفت ببین از تو کلمه خوب یاد دارم تجاره از تو کلمه خوب کار یاد دارم و من خیلی نمیتونم با خاطر اینکه دین خدا دوست داره به این کار داره این نیست که من نمیتونم ولی این یکان داره انسان تعجب بکنه بعد مردم ها هستن که سر آدم ها سر دانشمند ها یکان گرد خدا مفت مفت میزنن باز تحلیل نمیتونه که عقل تو خود این چه به چه دانه هست از این دلات خیر ما میتونه ولی که نمیتونم یک حدت دیگری داره با اون خواهد خیر از این دنبه شده اقتصاد ما اگر در بخورده این مشکلی نیست مشکل اگر به ایسی به هدف زندگی نمی کنند آنان که با هدف زندگی می کنند برای حل مشکلات اونها خرج بکنند فل ارض لا یستطیعون ضربا فی الارض سفر کردن با در زمین نمی توانند یحسبهم الجاهل افراد بی اطلاع نمی پندارند آنها را از نیا اولی ها من از ضعف و شدت خویشتنداری آنها خود نگاه میکنند و کسی گلایی نمی کنند همین داشته باش خب باید باید آواز خدا باید بکشه. نه اینو نیست. تعریف اون بیسیما میشناسی آنها را از قیامشان، از حوالش میشناسی که از قیام میکنن حق و همه چیز را در گویش میبینی. لا از قلون الناس الحافا، سواده میکنن از مردم الحاف الحافا به اصرار، به اصرار سواد نمیکنن. بسیار بان ساکت هستن. و ما از اون حکوم این خیلی آنچه خط کنید از ما و این الله حبیلی علی الله و آنه مسته تو به شخصیت ها ما رسول بدید. اگر تو او غریب بوده باشد تو برش بدید نتیجه از او باز میگیرید تر میشد. پیغمبر خدا علیه السلام و سلام در حدیث میفرمد که لیس نسی به هر دلیل به هر تواز الذي تروح به تمام او تمام او لطمه او لطمه این کسی نیست که پشت خانه که یا رحمانان یا فرمان و قرمان داشته که باید که باید بعد بیگه که ولیکن المسکین الذي لا يجد الغناء عن جهده. مسکین اصلا کسی که توانایی اظهار و حتی یک هدف عالی تعیین کردن ندارن. او مردم راستوری ولا يسأل الناس شيئا، از مردم هم چیزی را نمیخواهد، از مردم چیزی را نمیخواهد. از این دقیق شویم، اگر ما با اهل علم و اهل فرهم آنهایی که تغییر را در جامعه ایجاد کرده میکنند زندگی شکل رو کنند، اونها خوبتر خدمت را مکرده میکنند، خوبتر نوشته کرده میکنند، خوبتر تحلیل کرده میکنند، ما جاهای تولید فکر خود را از دست دادیم و در افغانستان متاسفانه نیست. اگر ما جای تولید فکر و استراتژی داشته باشیم در اونجا جوان ما باز جواب پیدا میکنه و سوالایش تیت که میگردد باز میه میگرد و نجا مجرد شد و ما باستان میتوند در ما خواهد نمیشود و ما باز سرطا نمیتونه جواب باز مسائل میگرد و این وسیله خوبی است برای اصلاح جامعه ما، اصلاح مردم ما، اصلاح عقیده ما. از این خاطر است که کوشش بکنیم که به این فرمو زیاد دنبا کتاب زیاد کنیم شود، اصلاح خوبتری جور شود، مدارس علمی بیشتر قوی جور شود، کنفرانس ها و ورکشاپ ها تحلیل شود که بتانیم اجاز قرآن کریم مسائل دینی و فکر دینی را ترجیح ببخشیم و توجیهش بکنیم. لا یسألون الناس الحافا، از مردم سوال نمی کنند به اصرار و ما تنفقو من خیر آنچه خرج می کنیم حسب من خیر از مال در این موارد فان الله حبیبی علیم، الله خوبای ندارد، الله خوبای ندارد. این جواب را درست کسی و نه هسته دیگه کجا خرجش بکنه، نه تو اینجا بش بکنه در درستان پس در پس بیسی یک بار برای پس ندید اولا فاهم تو که سیستم جو بکنه در اونجا این دیدار را کبیت خرج بکنه. چندین نفر را تو بیان که یک شد در کتا شده یک شد کن یک مدرسه را جو بکنه، مدرسه را جو بکنه جو بکنه این هم بوده باشه امتحانات خبی داشته باشه این کار را بکنه. بهترین رای الهی کلمه الله الله جل جلاله در آیات گذشته اهمیت انفاق فی سبیل الله و اینکه برای چی کسی بدیم این موضوع برای ما شما تعلیم داد. در آیه تلاوت الله جل جلاله وسعت دایره انفاق را برای ما شما تعلیم میدهد و در ضمن این موضوع را قید میکند نباید برای انفاق فی سبیل الله حتما ترین وقت و زمان بده. الله می فرماید الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار، آنان که مال خود را شب و روز در راه الله انفاق می کنند سرا و علانیه خود و آشکارا فلهم اجرهم عند ربهم و سرایشان مزد ایشان است نزد پروردگارشان ولا خوف عليهم نه ترسی می باشد برایشان ولا هم یحزنون و نه هم غمگین می باشند از کردارهایشان از آنچه که با او مقبول می شود. ببین آنان که خرج می کنند مال خود را شب و روز، شب و روز وقت برای انفاق است در این را اجان خود نکن بنابراین آنچه که در افغانستان قابل رد است و مسلمان را برای اصلاح بکنیم تعیین وقت است و این را که تعیین بکنیم اگر روز چهارم مرده ما خیرات نکنم ناراحت است. یعنی کار را از من حلوه شام باید نمازم اینی ناراحت است. بینیم تو تعیین نکن که از من در رابطه به ایش اگر بکنم ثواب اگر نکنم عذاب بر مدازم اشار یا با ما خوب است، انفاق در رمضان خوب است، انفاق در ماهای محرم خوب است، انفاق در روز جمعه خوب است. این ایام و زمان که ما بیاد کنیم کار نیک است، کار نیک است. ولی این را در جان خود کشیدن حرام است و جان خود ما حلو است که این میدود است. طبعا مثلا ما را کسی میگه که از این شهر مدرد نکه این آرواست و چون روی ما را سراب منند این نمبرد کنند تو از خلاف من نمی کنم، از خلافی که بر خلاف دین بوده باشد من نمی کنم. تو خلاف را بکر و الله را خوشبه نکرده که بر خلاف سنت پیامبر خدا می شود. پیامبر خدا نه که کس در خانه را پاک کرد و غذا و خامخش مکلفیت داشت و زیر با او نان دادن، نه این در خانهش آتش بلند شود. تو که آتش بلند می کنی و دلش بلند می شود الله را خوشبه می کنی، بر خلاف سنت پیامبر خدا شد. اگر تو خیالات میکنی بیا به روانی بنده را خوش خوش بده، از روانش هم خوش بده، آرتش هم خوش بده، بویش هم بده، مسلمان ها هم برا بکنه و سواب تو را بشه. به نم طریقه احمد را اجرا میکنه باید نکشیم که بازمونه به پیغمبر خدا را در تضاد تو را باشه. به نم حدده منطقی خود انوار اون این آیت در شرم از اونها صحابه هم نازل شده که اونا از پا داشتن و او را نگاه میکردن، خوب با اونها چاق میدادن که چاق بوده باشن، قوی بوده باشن که در راه خدا خوبتر برسن. حالا اون مردم را میگه که تو در خاطر این جهاد ما را نگاه میکنی و میخوای با واسطه این کلمه خدا را بلند میکنی، الان که او که سر اصل خود هم انفاق میکنه الله برش نجر میده، الله برش باداش میده. بعد هم حضر رو کنم این دوست بگیم همه مردم که به افیه کرد مقدس کار میکن ازامی کنم و هم مدیشان از نیاز برای دلارشان و لا خواب نعلیه نتست می باشه درشان و لا بنیازدن. از این آدم خلاص بشیم الله جل جلاله اون چون مسئله انفاق این حال ما را زیاد می کرد و پیغمبر خدا می کنند و صدقات و دیر و قدر بکن. خشم خدا از شما من می کند که در باید خدا این باق بکنید و من یک سو مرد مخاجات را پیشن الله می گرد پس مردار الله برکن مردی من نمی کند با وزیر دون خان مسئله از این کسی که مردون همیشه در که پیادیسی که مالش را احتیاط شد و در این خیلی جمع کردن مال صحیح را نمی کند. قرآن کریم اون مالی که در طریقه حرام جمع میگرد او را بر ما شمار معرفی میکنند کلان مال حرام است و کلان قسم طریقه جمع کردن مال حرام است. الله می فرماید